Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Astrid, du har nævnt, du går meget op i tal, ikke? Du gør det lige 3 og 9 og hvad var det ellers? 13? Det er 13, men det er sådan, mest 3 og 9, synes jeg, er gode. 3 og 9, ikke? Så er der også meget med det her, du har, lyder det til, nogle ritualer og mange traditioner. Hvad er, hvis du har sådan et, det mistænker jeg dig lidt for at have, men du kan jo rette mig, hvis det er forkert, om du har sådan et livsmotto, et mantra, en eller anden form for livsfilosofi, du ligesom har lænet dig op af i dit liv? Jeg kan godt lide sådan, jo, jeg forbereder rigtig mange ting. Jeg har rigtig meget angst, fordi jeg har også noget OCD med det der metal. Så jeg kan godt lide at forberede ting, men jeg er også bare klar på at bare tage tingene, som de kommer. For det skal nok gå alle sammen. Det er den, jeg holder mig meget til, at det skal nok gå. Så bare nyd det, du er i gang med. Nu når sæsonen er færdig, så altså med min sæson på bakken, på arbejdet, der er jo tjent en masse fine penge ind, så det der med, at jeg godt kunne gå lidt tid og være finansielt sikker. Men i år så har jeg så valgt, at jeg skal ud og rejse med en af mine venner fra bakken, så vi skal ud og rejse på sådan rundt i Europa i 3-4 uger. Så derfor har jeg lige brugt alle de penge, jeg har sparet op. Men sådan, det går nok, fordi jeg får nok et andet job. Så det er fint. Så jeg vil hellere tage tingene, som de kommer, og så leve i det og opleve ting. Igen det der med, at fortrød, at jeg ikke oplevede så mange ting, da jeg var yngre, hvor jeg havde chancen for det, så har jeg tiden nu til at gøre det. Så gør jeg det bare. Du fortalte helt i starten, at dig og din søster godt kan finde på at sætte den samme film på, selvom jeg har set den 1000 gange og kender alle replikkerne, fordi det ligesom er rart, at der er noget tryghed i det. Tag i Zoologisk Have hvert år på din fødselsdag, det er der også noget tryghed i. Men alligevel, på trods af de her ting i din hjernekemik på en eller anden måde, der gerne vil have, at der godt kan lide, når der er nogle rammer, og du kan forberede dig, så lyder det alligevel til, at du egentlig også embracer det her, de øjeblikke, der er lidt, ja, uventet. Ja. Før, der snakkede du også om det her kunstprojekt, ikke? Som lige pludselig skulle laves digitalt. Nu har du brugt så lang tid på at lave det fysisk. Nu bliver dit bachelorprojekt skal være digitalt. Hvordan skal det så se ud? Det er et helt andet ballgame, men du er stolt af, at du ligesom bare kan roll with it, og så bliver det sådan, og det er du også cool omkring. Kan du komme i tanke om et andet øjeblik i dit liv, hvor det enten var svært for dig at leve efter den her livsfilosofi, eller hvor du ligesom valgte at gøre det? Du må gerne tænke lidt. Ja, den skal jeg lige tænke lidt over. Ja, selvfølgelig. Jeg tror, jeg har fået den en gang til, sådan med den ene. Altså, om du kan komme i tanke om et øjeblik, hvor det har været nemt, eller hvor det har været svært ligesom at være omstillingsparat. Eller det er i virkeligheden det er på en eller anden måde, at være omstillingsparat og tage tingene, som de kommer, selvom de måske ender med at se anderledes ud. Jeg tænker bare, at det er noget, jeg selv kæmper rigtig meget med. Yeah. Jeg har lige været på Interrail for ligesom at øve den her muskel i, og okay, det her tog, det blev aflyst. Hele vores plan er faldet fra hinanden og bare skrevet som domino. Altså, brækker, ikke? Vi er nødt til at trække vejret, tage det med ro og starte på ny. Jeg har lige lavet plan. Det er Jacob, han er en af mine gode venner fra arbejde. Ja. Det er ham, jeg skal på Interrail-tur okay, med. Okay, for du har jo lige åbnet, mens jeg snakker for mig med julelys i øjnene, en kalender af en eller anden art, en notesbog. En hjemmeleder kalender over vores plan om, hvor vi skal hen. Må jeg se den? Det var fordi, vi skulle planlægge, hvor vi skulle hen, og sådan vores tur. Og så var han sådan, jamen vi finder bare steder, når vi kommer derhen. Og jeg var sådan, Jacob, det var derfor, du brugte 35.000 kroner på kost og logi sidste år. Det gør vi ikke i år. Ja. Jeg har behov for, at vi bestiller de her Airbnbs nu. Og hold da op, der er godt nok også styr på det her. Man kan også se, at du har været inde med linealen, ikke? Ja, jeg har været inde med linealen, og jeg har farvekoordineret. Ja. Så jeg har lige behov for, at der er de der rammer for, okay, det her det er vores plan, hvor vi skal hen. Og så når vi individuelt er der, og hvordan vi kommer frem og tilbage, det er dit arbejde, Jacob. Okay. Nu har jeg styr på planen for over, hvor det er, vi skal være hen. For der er jo virkelig, altså søndag den 18. til fredag den 23. Der er vi i Paris, så tager vi til Bastogne, så skal vi til Bruxelles, Amsterdam. Det er farvekoordineret, Amsterdam er grøn. Bastogne er rødt, ikke? Og så nede, tilsvarende hernede, er der ligesom også skrevet budget, dato, hvad bliver det i alt? Bum, bum, bum. Det er lige før, der står klokkeslæt, ikke? Ja, på, men, det er det. Men klokkeslæt behøver der ikke at stå på, for det finder vi ud af, fordi at vi tager Interrail. Ja. Og det har jeg ikke prøvet før, men det har min rejsemakker Jacob. Så det er bare sådan, okay, den kan jeg slå fra mig. Du kan togne, du ved, hvordan det fungerer. Ja. Nu har jeg bare lige styr på, hvor det er, vi er henne, og hvornår. Men der vil jeg jo så sige, at for sådan en som mig, som normalt har brug for, at man planlægger ting, på trods af, at jeg kom derned med næsten lignende ja. Plan, som du har mm. her, ikke meget udførlig, så skrider den jo alligevel. Ja, men det er jo det. Altså sådan, jeg har lagt plan over for, at det her, vi har bestilt hus, og hvor vi skal være henne, og hvor vi skal sove. Men det der med at komme frem og tilbage og tage togene og busserne, det fratager jeg mig alt andet fra. Det kan jeg godt. Den får Jacob lov til at gøre, fordi det han har gjort før. Så hvis det ikke går op, så er det fint nok, for det var ikke mit ansvar. Okay, så du tror, at nu har du ligesom lavet den her udførlige plan, og det har du også på en eller anden måde haft brug for at lave. Ja, men jeg er også bare, jeg er klar over, at hvis det ikke går op, så går det ikke op, og det er også okay, for det er ikke rigtig nogen skyld. Men sådan, nu har vi bare et overblik over, det her det er cirka, hvad vi gør. Og hvis det ikke går igennem, så går det ikke igennem. Det er fint, så finder vi ud af det. Så det er lidt sådan en sjov mellemting af, du laver planen, men du er også affundet med, at det kan være, at den ændrer sig. Ja. Det gør den jo nok. Det gør den helt sikkert. Og så er vi også sådan, vi har lige 3 dage tilbage af det der Interrail Pass i slutningen af turen. Så vi sådan efter Berlin skal vi så måske tage til Hamburg i 3 dage. Det er jo det, vi sådan stort tænkte over, men sådan, det er den ene ting, hvor jeg bare sådan, der ser jeg, hvor meget energi vi har tilbage på det tidspunkt, og så tager vi den bare der, og så er det okay, at i Hamburg bor vi lidt dyrere, fordi vi tog det i sidste øjeblik. Og det er en situation, hvor du godt kunne forestille dig at stå på en eller anden italiensk hovedbanegård, og toget er brudt sammen, jeg taler af erfaring, og lige pludselig så kan man sgu ikke nå hen til det, Airbnb, man har booket, og så må man hoppe ind på et eller andet klamt hostel i sidste øjeblik. Det er en af de situationer, hvor du tror, der kommer jeg selv ind med op af mit livsfilosofi. Træk vejret, det skal nok gå. Ja, ja, det gør det. Har du haft, eller har du en eller anden livsfilosofi, eller sådan et motto? Ikke at det ligefrem behøver at være et citat, men er der ligesom et eller andet sentiment, der ligesom har fulgt dig gennem dit liv, eller som du køber ind på? Ja, det tror jeg lidt. Altså, hvis jeg skal gøre det meget som sådan en kliché-citat, så tror jeg, at jeg vil sige den med, at man skal tage sin egen iltmaske på, før man tager andres på. Helt klassisk flycitat. Men det her med, at før, altså, som jo også ligger meget op i mit fag, ikke? Det her med, før du kan hjælpe andre, så er du nødt til at altså, være sikker i dig selv. Som jeg virkelig som socialrådgiver, ja. Som socialrådgiver, ja. Altså, og, som jeg har været ekstremt dårlig til, fordi for mig så var det vigtigste, at alle andre havde det godt, fordi så var der ikke nogen, der kiggede på mig. Ikke? Og det kommer man altså ikke så langt med. Man er nødt til at kigge på sig selv først. Og hvordan lærte du det, eller prøv at beskrive et øjeblik, hvor du ligesom har praktiseret det her med at tage din egen iltmaske på, før du det, hjælper andre med det? Det er et godt det. Spørgsmål. Mm. Jeg kan tænke lidt over det. Ja. Ja, altså, jeg tror, det har været sådan, i forskellige relationer, jeg har haft. Jeg havde en veninde på et tidspunkt. Rigtig god veninde. Sådan bedste veninde-agtig. Og vi var sammen hele tiden. Og hun havde nogle rigtig svære problemer derhjemme. som gjorde, at hun havde brug for, at jeg var der for hende på en måde, som jeg slet ikke var i stand til. Og hvor gammel er I på det tidspunkt? 15 år, tror jeg. 14-15. Det var i gymnasiet. 15-16. Og ja, hun havde en masse problemer derhjemme. Alvorlige problemer, som gjorde, at jeg skulle være hendes primære tryghedsperson, og jeg skulle fokusere på hende, og jeg skulle ikke have andre veninder rigtigt, og jeg skulle være til rådighed hele tiden, og skulle altid svare hurtigt og tage telefonen. Og jeg tror, det pressede mig ud i, at jeg var nødt til at trække mig ret drastisk fra hende på en eller anden måde, fordi jeg kunne mærke, at det her, det trækker alt energi ud af mig, og jeg kan slet ikke få lov til, jeg kunne slet ikke trække vejret, følte jeg i det. Men det er svært at nå. Mega svært. Dertil. Altså, jeg har også været i nogle relationer, jeg kan huske at være 13-14, og begyndte at få en masse veninder, som var spiseforstyrret. Mm. Og jeg husker det der med, hvor svært det er, for på en eller anden måde, at man føler sig jo som en dårlig veninde, yeah, hvis man trækker sig fra den situation, mm, fordi man ved, at de har brug for hjælp. Men på et tidspunkt måtte jeg jo også erkende lige den situation for mig. Jeg kan ikke være sammen med nogen, der er så spiseforstyrret, at de næsten smitter af på mig. Nej. Altså, jeg kan huske, at jeg har været hjemme og besøge nogle af mine veninder på overnatning en hel weekend, og ikke har fået særlig meget at spise, fordi ja, de foreslog ligesom ikke, at vi lavede frokost, vel? Og så, mm-hmm, altså... Ja. Men alligevel var jeg der i de relationer lang tid, og jeg ved ikke, om det tog lang tid for dig at nå til det punkt. Jo, jeg tror, vi var veninder i... Det var også sjovt, fordi at tid på det, i den alder er tid et mega abstrakt. Altså, ja, alting føles som vildt lang tid, selvom når man kigger tilbage, så var det måske bare et par måneder. Eller sådan. Det føles jo som et helt livstid. Ja. så jeg tror ikke, det har været mere end et år måske. Et halvt år, et år, vi var veninder. Ekstremt gode veninder. Jeg ved ikke, om det har været mere end det. Så ja, men jeg tror også, jeg altid har været... Jeg har altid haft en rigtig stærk mavefornemmelse. Altså, jeg har altid kunne mærke helt indeni sådan i maven. Jeg har haft ondt i maven, hvis der er noget, der, hvor jeg har følt, det her, det er ikke rigtigt for mig. Og det kan jeg ikke ignorere. Altså, så det kan man bare ikke ignorere. Det bliver ved med at være der, indtil du gør noget ved det. Men du har jo måske prøvet at ignorere det. Ja. Før, ikke? Med din ekskæreste under over for 3 år, selvom det altid er de samme problematikker. Og... Jo. Jeg tror lige med ham, der var det sådan en svingende, fordi så fik jeg ondt i maven, og så fik jeg ligesom overbetalt mig selv på en eller anden mærkelig måde, om at så gjorde han jo noget, der gjorde, at nej, nu gør han det bedre, og nu bliver det bedre, og så tilbage igen. Og sådan, det var sådan en rutsjebanetur, hvorimod med det her, der var det ligesom sådan, ja, der kunne jeg mærke, at nu, det kan jeg ikke være i. Altså, der var jeg nødt til at udelukke, altså, det kunne jeg ikke ignorere. Og sagde du det så til hende? Eller klædte du ud selv? Jeg kan faktisk ikke. Jeg tror, at vi blev uvenner over et eller andet helt tredje. Eller der var en eller anden situation, hvor hun blev sur på mig over et eller andet. Og så tænkte jeg, det var muligheden. Eller sådan, så ramlede det lidt for mig, så var jeg sådan fint. Og så stoppede det der, og vi har faktisk, der er ikke noget nu. Flere år efter har vi jo snakket sammen og har drukket en kaffe og været sådan, vi er på god fod og... Har du så, når I har mødtes efterfølgende, har du fortalt hende, at, altså, hvordan du havde det, og hvorfor du trak dig? At det var ikke fordi, at det, I blev uvenner, var så slemt, men det er mere dynamikken? Jeg tror... Jeg ved faktisk ikke, om vi snakker om det direkte. Jeg tror godt, hun ved det. Fordi hun har også efterfølgende skrevet til mig, hvor hun ligesom har reflekteret over det. Og jeg har aldrig... Der har jo aldrig været noget med hende personligt, fordi hun er jo et virkelig skønt menneske, og virkelig en dejlig person, og sjov, og hvilket jo også var derfor, jeg gerne ville mødes med hende, og lige gøre hende sikker på, at der er ikke noget med hende. Så det er jo ikke fordi, at du slet ikke ville give hende nogen iltmaske på i en sådan situation. Nej. Du ville jo gerne redde hende, men du ved også bare nu, at du er ligesom nødt til at redde dig selv først. Ja, fordi jeg kunne slet ikke være en god veninde overfor hende på det tidspunkt. Det var ikke mig, der kunne tage den. Desværre. Marco, har du et eller andet livsmantra, eller et motto, eller en filosofi, du ligesom har lænet dig op ad gennem dit liv? Et eller andet, du ligesom køber ind på? Ja. Jeg regner ikke med, at der står live, laugh, love over kaminen hjemme hos dig, men nej, det gør der fandme ikke. Er der et eller andet, der ligesom... Men jeg synes, empati er sindssygt undervurderet. Og det mener jeg på den måde, at... Altså, tit, når folk snakker om sympati og empati, så tænker de jo, at det er jo lidt det samme, eller det er sådan det der med at kunne se andres følelser og sådan noget, og føle det samme, som andre føler sig. Empati for mig er en observationsevne, man kan træne, hvor man kan lære det der med at rumme andre mennesker og se, hvad de føler, og så lære de reaktioner, som kan man sige, som passer til. Altså, det kunne også være vrede. Altså, det er også empatisk at blive vred over noget, som man har grund til at være vred over. Forstået på den måde, at man kan, altså, medmindre man bliver super destruktiv og så videre, ikke? Men at man kan sætte en grænse, som kan forbedre en relation, ved at sige, det her var fandme ikke okay. Det gider jeg ikke være med til. Og hvis vi skal være sammen, eller hvis vi skal kunne med hinanden, så er det sådan her. Så får man ligesom skabt en empatisk måde at være vred på, hvor grænserne faktisk tillader en bedre relation. Ja, på en eller anden måde er det jo altså lidt en bjørnetjeneste, hvis man overfor en ven ikke fortæller dem, at de har gjort dig ked af det, for så giver du dem jo heller ikke muligheden for at blive bedre. Bingo. Og man giver i hvert fald heller ikke relationen mulighed for at blive bedre. Og det er en ting, som har taget mig lang tid at lære, men det tror jeg, mit mantra nu er, empati er fucking vigtigt. Altså, det er, for mig er det er ligesom hjørnestenen i, hvordan jeg interagerer med næsten hele verden. Det er også, hvordan jeg vurderer, for eksempel, altså udover nogle andre ting, men det er i hvert fald en af de store ting, jeg bruger til at vurdere intelligens hos andre mennesker. Og jeg kan meget hurtigt vurdere sådan, at man, altså, er der empati i det her miljø, er der empati i det her hos den her person osv. For eksempel en af de grunde til, at jeg sagde ja til den her podcast, selvom jeg har angst, det er jo, at det første, du gjorde, da du skrev til mig, var faktisk at være meget empatisk, om det er rigtigt. Og være meget sådan, det, hvis du har brug for det og det og det. Og... Skal vi lige prøve at læse beskederne op? Det må jeg du har gerne. Dem her. Så kan vi ligesom... Ja. Ikke fordi vi skal snakke for meget om, hvor god jeg er på den måde. Nej, men det er jo spændende, og det er jo en spændende måde. Og sådan, ja, altså det fortæller jo også noget om dig, ikke? For det vil jeg faktisk også bringe op. Vi har jo talt meget om din angst i dag, fordi den jo også er en del... af dig. Ikke kun dig, men også en del af dig. Bestemt en del af mig. Og jeg kunne ligesom godt mærke, at du var lidt ængsteligt anlagt, fordi du hører ligesom til den gruppe, jeg har kontakt om at være med, som havde brug for lidt mere reassurance omkring det, ikke? Mm. Jeg sender dig den besked, som jeg ligesom har copy-pastet. Jeg undskyld, nu afdager mig selv, men det er præcis den samme, som alle får, ikke? Fint. At jeg skriver til dig, fordi jeg har mit radioprogram, og det er ligesom Sian, der har sendt mig din vej. Jeg vil godt tænke mig, at du kom med i det. Hvad siger du til det? Bla, bla, bla. Mm-hmm. Så skriver du, det lyder super spændende. Må jeg høre, hvad der gør, at du har en drøm om at have mig med? Mm-hmm. Bare så jeg forstår lidt bedre, men som udgangspunkt er jeg frisk. Mm. Der er jo nogen, der bare siger, ja, det vil jeg sgu gerne. Lad mig høre mere. Mm. Men allerede her er du også sådan lidt... Lidt defensiv. Lidt måske. Mistroisk på en eller anden måde. Mistroisk er det helt rigtige ord at bruge. Jeg sad, da jeg fik det der besked, så sad jeg faktisk og skrev med hende, jeg var på date på, og sådan, nu er der en eller anden fucking, der skriver, okay, hvem fanden er det her? Så gik jeg ind og kiggede sådan, og venner med Sian, okay, så er det nok ikke en falsk profil i hvert fald. Okay, nå. Så skriver jeg til Sian og sådan, har du, er det rigtigt? Sådan, ja. Holder det. Ja, og altså, jeg er, hvad kan man sige, jeg er bare mistroisk på nettet, altså af natur, og især på nettet, altså i højere grad. End, Men jeg prøver så at mane dine bekymringer lidt til jorden, ikke? Jeg skriver i hvert fald til dig, jeg har en drøm om at skabe et generationsportræt. Mm. Det er jo alle mulige typer med alle mulige drømme og liv, og jeg vil gerne have dit med. Så jeg jo også, at du lavede musik, det synes jeg også ville være spændende, og så nævnte Sian der jo, og jeg tager hans ord for gode varer, og så sendte jeg dig lidt mere information. Ja. Og det var ligesom empatisk, tænker du? Det tænker jeg, fordi at du, altså, du bliver for eksempel ikke defensiv. Du kunne også have valgt at sige, jamen det er også helt okay, hvis du ikke er interesseret. Altså, du kunne, altså, det er sådan, du gennemskuer ligesom både den der mistro, og du gennemskuer også nysgerrigheden, der også ligger i det. For jeg var også, som sagt, frisk og nysgerrig og så videre. Mm-hmm. Ikke? Og jeg kunne mærke på den første besked især, og så kan det godt være, det copy-paste, det vil jeg skide på, men den er i hvert fald meget sådan... Ej, jeg vil sige, det er også en meget well-craft... Altså, jeg har også brugt tid på at gøre den god, ikke? Det er jo ikke bare fordi... Nej, den er sådan ud. Jeg sender dem til højre og venstre. Den fungerer. Men altså, der var bare plads og rummelighed, kunne jeg mærke til også, at jeg kunne stille spørgsmål, og sådan, det ved jeg sgu ikke helt, om jeg vil, kan du lige altså, forklare, hvorfor jeg skulle, eller sådan, altså, sagt mere diplomatisk, naturligvis, men... Det synes jeg er pissympatisk, og jeg synes så især, og det er faktisk noget af det, jeg tænkte rigtig meget over, din idé om det her med at give et billede af vores generation, som er andet end, nå, men de ødelægger den og den og den industri. Nå, men de er også sådan og sådan. Og, de altså, klimahysterier, eller de klimasynder number one, eller? Præcis, ikke? Og hvor man kan sige, at der er forståeligt nok, at mange i vores generation, der jo som respons på det bliver vrede og stedige og insisterende, og så siger, okay, boomer, ikke? Men der ligger en ret stor empati i at så kunne sige, jamen okay, det tænker du, jamen så lad mig lige vise dig noget andet. Og rent faktisk vise det på en måde, som ikke er fjendtlig, men som er sådan, okay, så laver jeg faktisk et projekt, hvor jeg siger, så samler jeg en masse drømme og tanker og idéer fra en generation, som har værdi, altså, for det har de alle sammen. Så det synes jeg er meget empatisk. Så det, at det er et empatisk projekt, det gør også, at du er med, selvom du... har pisse meget angst, og yep. faktisk havde lyst til at sige nej. Yep. Det er empati, der er vigtigt hos dig. Det er det. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.